face fântână. Dacă apa din fântână s-ar preface în cotână, mi-aș lua mândra de mână și m-aș face fântână. Să scot din cuciutura o foc și să-l beau cu mândra mea, măi, să fac mândra negustor o foc, să vând vin din ulcior. Să scot din cuciutura o foc și să-l beau cu mândra mea, măi, să fac mândra negustor o foc, să vând vin din ulcior. Ar fi mândra hangiță ca să vândă vinișor, din toți banii mei culiță cred că n-aș vedea un chior. Dacă ar fi mândra hangiță ca să vândă vinișor, din toți banii mei culiță cred că n-aș vedea un chior. Dacă ar fi hangița mea o și-aș lăsa o singură amă, ar da vinul neguliță, opo, pe ochi dulci de guriță. Dacă ar fi gangița mea, opo, și-aș lăsa o singură amă, ar da vinul neguliță, opo, pe ochi dulci de guriță. Să fiu negustor, să dau vinul din ulcior, mai bine mă duc la coasă și noaptea să dorm acasă. Decât să fiu negustor, să dau vinul din ulcior, mai bine mă duc la coasă și noaptea să dorm acasă. Dar la coasă nu ușor, nevasta când și când, dar la coasă nu-i ușor, opo, tot mai bine-i negustor, măi, iubești mândrele pe rând, opo, și nevasta când și când. Să crească un lăstar.